Muhammed, Rabbinin fil sahiplerine nasıl yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Hem üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Bu kuşlar onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.